ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون جزاك الله سورة الف لام ميم سجدة يود ح ميم سجدة أشوبي صفارة كده او یاد الف لام سجده دا دلتا دا مکی صورت نبی اسلام اجازت مکه کم زندگی دا دوران نازل شده پینزه و یاره پچتر پا نزدور که صورت مومنون پس نازل شده اترسم سپار کم صورت های پس نازل شده او ترتیب که دو درس 32 نمبر ده صورت لقمان پسی رب دا صورت یو دا چې مخدور داور توحید په دله او ثلاثه او عقلی نقلی وحی باندې ثابته شوه دلته رد شوې د مشرکانو په مثالونو سره آیت نمبر 4 یو نور پسې را دوه موجه مخکې صورت کې دیرشم کې ویي چې صرف یو الله لایق د بلنې نور باطل دي د نور بلنه نو دلته آیت نمبر 5 کې وایي چې دبر امر ولی دی والله تدبیر په خپله کې دار د اسمانو تر ځمکې بور دی یو الله رحمت کوي دی وجه ورپسې رانه دویم وجه مکه صورت کې آخر کې نفی المغیب شو په پنځو جملو سره پنځو وجو سره نو دلته کې آیت نمبر 6 کې وایي ذالک عالم الغیب والشهاده چې ټول مخلوق نه پوهېږي نه پیغمبران نه اولیا نو دکه یو الله چې په هر څه باندې پوهېږي په پټو په ښکاره د مخلوقاتو بلا وجہ مخزول کے اول کے صداقت دا قرآن کریم ہو دا تاول کے ترقی چی میرا رب العالمین دا گرد اللہ طرف راغ دا بندہ کتاب نرے مخدود آیت نمبر اووم کې وایي چې قرآن واوري واوري بل پر روان شي. اندلته آیت نمبر شپږم کې وایي چې اندامون سم تعلق نه ساتي، نه په پړه کې ساتي، نه په سترګو بوی کم بختانه. بله وجه مخدود آیت نمبر اٹھائیس کې د انسان د پیدایش بیان اتیشتم کې، دلته آیت نمبر اووم کې وایي چې د سنه پیدا دی، دې وجه ورپسې راغلی. بله وجه اتمه مخدود کې آیت نمبر تینتیس کې، رد آیت نمبر تیئیس کی، رد و سالو شرکیوں نو دل تک پدی صورت کے آیت نمبر بارہ کے وہی چما دنیا تولے گلے چمالو کے مخت امتیازات صورت صورت ممتاز بات نمبر پانچ بانے جو دبر امن سمایا اور دبل شنشتا دویم سورت ممتاز دے پات نمبر گیارہ چپاہی کے وہی دا مرگ پر سچگم پر ملک الموت و دا دا برراشی درم امتیاز. سورت ممتاز آیت نمبر اکیس بانے جو عذاب قبر میں صریح آیات دیں یوشتم کے، اور سالورم رسول اسلام بار دا سورت ادا کردن مخ کے بے دا سورت اور سورت ملک ویلے اوس خلک وایي سر ملک وایي او د جمعې په شپې وایي نبی اسلام روزانه دوه کار نقصان وکړه، یو خو روزانه به نبی اسلام د جمعې شپه خاصه کړه، دویم به روزانه به سره دا صورت هم وي سورت ملک به دی هغه خاص کړه دی پرېښوده. مقصد د صورت رد مشهور شوبې د مشرکانو چې مونږ خو ته خدای نه وایو، مونږ خو چې رسول الله کوي خدای زمونږ سفارش کوي کنه، لکه د سورت یونس په شان دی. خلاصه د صورت دا صورت تفریح کرے پا صورت رونو پا صورت لقمان بانے لما سمیوتم ادلہ تر روم کل چی تا دا صورت رون دلال اقلی وارے ادت لقمان دیوار دلال اثلاسا فا تاکدو اقیدو تا دی چی ما لکم من دون ہمی ولی ورہ ولا نصیر پا دی اقیدو تا جی بلتو خلاصور کنشتا. حدیث کے راج نبی اسلام ادکی نمک دا صورت رون ملک بے دوارا بیلی روزانا علیف لام میم اللہ پہ مانا دور پخ پل باندھے تنزل کتاب را لے گل کتاب لارے بے شکنی سے پہلے کہ میرا رب العالمین جانے رب مخلوقات دے در پیغمبر کتاب اگر نہیں جوڑ کرے نبل چاہا در رب در مخلوقات کتاب دے ہم یا قرآن و آیا و آئی دا منکرین یہ جوڑ کری کتاب اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دانا نا بل دے در نانا والحق و دا قرآن حق دے در رفتان دا رب کتاب دے صلی اللہ علیہ وسلم یتون ذرا قوم اما آتا من نذیر من قبل یا با چوری یا قوم چوری یا راق لیتا اما یا فسوک یارون که مخستانا لعلم یا حسد من خام علی لارمومی او دلیل اقلی اللہ اللہ دی اللہ آزاد جی پیدا کری اسمان از مکا و غشب میں دیکی پشپا گلام ہوکے. قرآن سو داویشتی تریا مسلم شریف کی روایت را دی چا اللہ پاک دی خاری پر ازبان خوار پیدا کرا د اتوار پر بانی غرونا پیدا کرا د پیر پر دی اونی پیدا کرے د منگل پر بانی تیاری اور رانگان دا پیدا کرے د بود پر بانی تیاری د منگل پر بانی تیاری پیدا کرے بدائیں اور د بود پر بانی نوری پیدا کرا جمرات پر بانی زناور پیدا کرا جمعی پر بانی آدم ارسام دا مازی گرن تر ما خام پورے نو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ابو ہریرہ دا خبر کو دا غلا سی نیول ہوا ادا ہوا تو شمیر نو دی حدیث نو دا سمجھ جو دنیا پورا دا کی پیدا شوی دا قرآن جو پا گورا دا کی پیدا شوی دا دا دی وجہ نا امام بخاری پر دی حدیث بان کلام کردے اگر فرمائی کہ دا عبارت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تا کعب ابن اخبار ویل ہوں یہودی مولا اگر وطلو دا دا غلطی را دا قرآن کې شپږ ورځې دي شپږ لمحې او د دې وې جوړې کړې دا د یهودو مولا او مسلمان شو هغه شیخ پکې وکنه مسلمان شو خو بیا هم هغه زاړه ګندونه پکې لګ لګ دا ابن کثیر ذکر کړی د سورت د آیت نمبر دو د لاندې خام هلته هم دا شان دلیل دا یعنی آیاتو اعلیٰ داج پیدا کرے اسمان از مکہ پا آگا چھ میں دے کی پشپا گلام ہو کے بیا اگورا پورا دے پخپل سلطان بان دے دنیا بادشاہ نے دے چھ وزیران مشیران نائبانی بھی پخپل عرصہ کئی مالک من دون اللہ نشہ تعالی بید اللہ من دون بید اللہ من ولن سوک دوس او نسوک خلاص ان کے اپلا تذکرون اے ول تاس پن ناخ رہی دا مستوی الارش دا غیر تفصیل کی خواہ مستوی دے چاہتے اجر جنہی دا پرورام را تدبیر کرے ٹولو کارون بر انترد میں کہ دا ٹولی واد اللہ کی نہ مشیر شتے نہ نظیر شتے نہ نائب شتے سو ما ریو بیا خیجی اللہ تا اعمال د خلکو نیکای په غلم هکې چې دا دغه زر کاله دا تاسو شمیري دی کې دا د الله د طاقت خپل خی چې دا فرسمه دور طاقت ورکړي چې هغه تاسو په 500 کال کې وته خېږي غدا ته هغه په یو سر کې پراب کې برخېږي دلته دا او سور ته حج کې دا هغه دا کنایه وه دغه نه د سختۍ نه لکه سخته ورځ اوږده شي زر کاله هر نمرو څلوېښت او سور مارج کار نمبر چار خمسین هر پسنده چې ذکر کوي دا د عالم غیب او د عالم شهادت هغه پوله ده نو هغه دا ته پرسه پسې کنډ کېږي دو الله طاقت پر رسول د الله په صورت هغه ته ادنادواله بس ذلک دا صفتون والا ذات علم الغیب دے پورے پر پٹو پر کرن مخلوقات بانے العزیز غالب دے رحم والے دے آہ دادی خیتا کرے ہر یو شے پیش پیدا کرے دے ہر یو شے پیدا کرن دیر خیتا خپل کار برابر دے اوخ تاو گورا دنگ دے اندر بے بار تن خیلی مغلے پر دی سینا کے جے کور کرے جے کو لگی بزمکہ بانے دا پاس بے آتما نک بوجوا جو کرے پا خیٹا نا خیٹا بے چوی دے لیوا نو اللہ والا جے کور کرے مخیتا اتی دے اتی سٹ لند دے نا چھ خوراکو را کتا کی دے واغلے شنور کرے مخیتا انسان چونکہ سر مخلوق دے لاس ور کری دی پا لاس خوراک اچھ سر بنا کتا کی حیوان چونکہ زمکلہ پیدا دی ناغلے سر زمکلہ کتا کرے ہر یو شیش کی پیدا کرے ناغلے خیستہ پیدا کرے اگا ذات دے چھ خیستہ کرے ارو شیش پیدا کرے سر خیستہ خپل کار را وہ یو لے پیدا لے سٹ مضبوط کرے اسے منڈی لے پیدا کرنا اگلے سینہ مضبوط کرنا ہر یو شے کم کار لے پیدا اگلے بالکل سیٹ سیٹ پیدا کرے او بدا خلق الانسان اب جو روکڑے ہوئے پیدایش انسان من تین دے خٹنا سما جالا نسل بیاو گردو نسل دے من سلاتینا دے چونشوی نمین مائن بے یا دو بو نرمونا دے مورا دے پلار دے بدن ناغا اوبر آوتی دی دے ٹول بدن خلاصا دا دغه د بچی پسترو کې د مور او پلار رنگي په ویختو کې رنگي په غوسه کې او په نرمه کې د مور او پلار رنگي په سرمنه کې رنگي دغه دغه د بدن نه دغه د بدن دغه نه جوړ شو کنه چې ټول بدن نه خلاص راوته ده وینې نه دغه نه منی جوړ شو د بدن پیدا شو وینې ټول بدن دغه نه بیا وګرځا انسان نسل د انسان من سلاتنا د چون شوی نه یان د بونه د ټول بدن د مور او د پلار ثم سو بیا برابر کړه په اندانو لا تخپیس ترګ وګونه ونه بیا فستو په روح اپو په دغه خپل کوم نه روح او جاله کوم سام بیا او ګرو تعالی وګونه پرد چې وار په الله کتاب ولا په سار واستګي او لکه اړونه قلیل اما تشکرون ډیر لږ تاسو شکر ادا کوي د الله دی نعمتونو په غوږو قرآن نه اوري په سترګو نه ګوري پړک سوچ نه کوي تش دنیا لګیا اوس زجر من کار کوم وقالو وای دی اذا ضلنا فی الارض یکل چې موږ رښو په ځمکه کې ځول په معنا دولا په معنا رکې دوه مې دا چې ګمرا شو په ځمکه دا معنا دا ا چې موسی سامې قالا فعلت اذا وانا من الظالمین زه ګمرا وم الله اکبر مودودی وای ګمرا نو اگر معنی ناسین را دی زول زولت پر مان ناسین دی رون کی زولت پر مان درکم را دی زولت پر مان در محبتم را دی انسان مانوال نکر پیغمبر شاہ مطابق ہم اوائی دی اکر چا منگا رک شو پز مکا که یعنی خاری شو اینا لفی خلق جدی امانگا بی پر پیدایش نمی کی داستا وی بیلا و گورا گو او داوا بی توکی شروع کرد بلون بیدی قیرہ بین کافرون بلکہ دیدی پر ملاقات رخ پلبانین کار کم کی قل یا تو افاق وا روحنا رسانا ما پرستا د مرګ هغه چې وکړ کړی چې پتا ته باندې پرستا د مرګ یو نه راخا پرستا د مرګ ډیر زیاتې بلکې تاسو بل دلی یو ردلی به چې د مؤمنان روحونه د جنت پرستی را شیو باتی او دغه حدیث ته هغه سره یو دغه مرومال یی سره چې د جنه نه خوشبوئی رسمه دا روح چې راو هغه نه خوشبوئی پاغه په یو ډیر په ادب عزت باندې راکی ابر لینته اوسې جهنم چې کوم فرښتي راځي نو هغه بدرنګي بد شکلی او ته د جهنم نه او ټاټ لري ښه بینه تخیږي دا روح چې مشرک راو د کار هغه نه ښه بینه دي په یو راغون کې ځان لاندې جهنم ته ورسې سی جین ته ورسې نو دینم پته لګ یو نه ده البته دا درې د تام چې دا د سردار دی هغه ته لیست پیش شي په دغه کې په لیلۃ القدر کې دا خلک به بیا هغه تقسیم کوي ته دلته دغه لاګر دی ډایرکټر دی د منیجر سردار دی بس نو ملک الموت یو نه ده ملک الموت هغه ده چې په ډیوټه لګې لکه تحصیلدار یو نه دی تحصیلدار هغه دی چې په تحصیلدارو لږ د پیخور جدا تحصیلدار دی نوخار جدا دی د سواد جدا دی صحابه جدا دی مردان جدا دی د کوړ جدا دی نو د کرنګې د پرسی د مرسی دا د مختلفو علاقو دا نه چې هغه چې کوم امریکې دا د خپلې پرسی دی ولي ګل ته ورشي څوک دی په لیکسو دی په دا هغه سردار دی تقسیم ښه که دا توجیه ونه کوي نو دا بریلیان وایي تاسو چې وایه چې نبی اسلام هر ځای موجود نه دی ما ونه دی کنه وای ول جبریل اسلام حضرت اسلام ویل کنه نبی اسلام ګور نبی اسلام بیا نبی اسلام ویل د نبی اسلام هر ځای نه اگر دا نه موږ اگر دا نه دی هر ځای یو ولدا دی په ادبار دی نو خپل صفات په ادبار دی نو د قدرت جبریل اسلام نو لوی د جبریل اسلام وای ومان د نظر الا بیا امر صورت مریم اته ورچون تیز موږ نشو راکوره نه خو اردا غنه ده نو چیرې ټول سردار دی نو ادای له سم څنګه اردا کې شي پوه دا دلیل پکې خورا وخت ما ته مخه و روحن اغریستاسو پر استاد مر هغه چې مقر کړی شي په تاسو باندې هغه هغه کې ملک الموتی ها دا ادای له سم دغه سردار دی ابای کو خپل ته وځي کای کای د خپل موږ څه کوي ته مې له عربه کوم ته ځو بیا عرب ته تا واپس پکړی شي اګه چرته ونی کله چې مجرمان نه کړو سه قطه کون کې سر نو په پنځ در ملامت د لګان سر به قطه کړی او دل سره قطه ګور نو سره بار ګور او وای بار باندې را څنګه اوب سر نام خو قطه حق معلوم شه وته من خام او ور دل پر جنا واپس کوم دنیا نه عمل ساره عمل به کنه ک سورته کوم ده نه به کوم عمل ولته قران ته بکینو الله اوس موږ نه اوس نه مانی کنه نه موږ موږ یو کین اوس هم یو کین راغې ولو شي نه کجر خو خج د موږ دا ته سړی ده ته خو ته ټول دې مانی کنه او داستا کار نه کدو ما کوم نو کیږي الله خدا ته نو کوم بیا به امتحان پاتې شي کنه ولو شي نه کجر موږ غوړ جبري مان لا ته نه کول نه ته ودا خام خور به کور نه ته دا توبې دې دا ته مان غړی لیکن الله تاسو نه کړو ولی حق کر کو چې ثابت شو کوم زمګه څنګه ترنه ولکه حق کر کو لیک ثابت وګرنګه څنګه ترنه هغه کوم دا دي چې لام لا نه جنم نه جنت او نه ته جمع خامخا ډګ بکم جنم ته جنات انسانان ټول نه دابا دا لا ویل دي تو کټول جنت ټول مسلمانان جنت جنم لا وسو کی نو څه کوي سزا پساو دا چې تاسو پر خوده ملاقات دروستا شي دا د قران ته نه کینه ته ادارو نه رکھنو ان نن سیدنا کوم که پر خوده خپل رحمت نه او ته که عذاب دا مش دې پساو دا چې تاسو کوون کی انما ان بیا ته نه کړان ایمان راځي د پاتون باندې هغه کسان کړ چې نصیحت وته کړی په هغه باندې خر د تو جان سپری دی الله ته سجده کوون کی اپاکی باندې دی الله چې الله پاک دی نه ډول نه نایبانه بحمد رب پس په د خدای توپ د خپل ربان لګی چې الله مشکور شاد د عطا د غوسه هم لا تکبرون د ځان غټ نه غړي د الله د کتاب نه د الله د بندګای نه دا سجدا د دوه سجدو بیا وکړي هم ته ته جا پا جنوا د دې لګنو سی پات مده بس کوي ته ته جا پا جنوا بیرته به یې جنو اړخونه دی انل مزاج د بسترونه ټول شپه بودنی د شپې په باسي ید اون ربا ما ربالی با خبر ربا دشپی با اللہ تو یا اللہ یا اللہ خواب پند وجه دی یاری نا عوضت تامی نا وامی ما دا مال نا چه ورکری منگا خرچ کئی دک سورة سی زاریاتو کل تاسو ویشتا ما سی پارا آیت نمبر پند رسولا ان المتقین یغی موحدی متبیسون فی جنات یعنون پا جنتون او چینو کی بایی آقی دین اقستون که بما دا آغا نعمتون چو ورکری دیتا رب دادی اینم یقیرن دی سکولا در نبون پسا میرا اینم یقیرن دی وو مقیرن مقصرین اخسان خلق دا بیر اللہ کتاب بیانو کان او دی بل سپر دیر لگ دشپینا در لگون در روی بیر اللہ کتاب بیانو شپیوی خوب کم کن لگ خوب در پیغمبران سپات دی در اولیو سپات دی دیر خوب در غیان سپات دی و بل اسخاری وقت چرک بانکی یه هم یست دی بخنو وقتون کیو دیر سپات اللہ ذکر کردی داشت نور دانو کیو نو دا معایدون سپات داده تتجا پا جنوبا بیارت بایی ارخون ادهی دیج دا بسترونا یا بری بخپل رب را پا حالت دیار که پا حالت دتاما که خوشحاله اغم کرو سی اللہ رحمت که دا خوشحاله کل ایر شده اللہ را خرکونا خوشحاله کل کله پیغام کې دا الله خلق دې غم پیډې شنو هر حالت کې دې الله را باندې کوي و مې ما د بعد هغه ما چې موږ کړې خرج کوي په لار د الله کې ولا تعالو نفسونه اوس به شر نه پیږي سیو نفس ما په له من اخره ده چې څه پټکړي دې لپاره د سترو یو خل نه جدا مې ما کان یا بر بدله ورکو جوړ جدا بدله ورکو چې بدله په تاسو دې یو کوون کې حدیث کرائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی و اللہ فرمائی عادت العباد صالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر و ما خپل بندیان لداس شیان تیر کردی کنا چه نستر گلیلی نقوگون وردی نپرغل که داگه خیال را گلیلی ابیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا آیت چه پلا تار نفتون ما خیلی هم این قرص آورن جدا بی ما کانی آورن بدل بر کنی بدل ها پلا او داشته او کون که اپا من کانی میتان او سا داده کرده چولی اوشان دی زجر را چرده چولی اوشان چولی اوشان چرده دی یو دشپی پاسی در اللہ کتاب یعنی اپا چولش پا اوده ده قرآن رازیم نمانی نا یوشان چرده دی اپا من کانی مومنان یا تو جده من گده اللہ ده کتاب پشان ده آغا چاده چا پاسیخ ده نیز دکه یو که دکره بیانه پاتیخه لاست او نه ندی برابره او تی درجه و تو بیانه سپاها عمل دینا من ورشا کرن چه وی من ده مسلا قرآن من ده بیانیم که عملو کنه یک بلت بیان که دید بار جنتون ده میش گره دی ندولن میلمانه بکره پا میلمستی آسا پس آب ده آشی او دهی کون که اما اکه کم عملی کن دیر درن نزیات را بیما کانو یابنو یو زای نیشتی چی بیما کانو یا تصور هم بیزوات الفاظ نیشتی یو زای چی پوسیلی را را بخپل عمل بردی خان عمل سجو قرآن دکا مکی صورت دیگه بل عمل بنا نو تش قرآن نمود و نروجو نزکات شده نو و عمل دیم فتقو هر جا کسان چو که مات کده اللہ نو زای او که مات اللہ کتاب ازدان نکو یا ازدکرو بیانه یه نا نو زای دی جانم ده هر کس چرازو کی چیوزی دی نا نو وی دو پیا واپس پک رشی پا دیکھے پرسو دوی پا سر پی ویدیو پک بیا او یاد رکالا بیا پک دن ندی وقیل اما ویلشی تا او تا که عذاب دور آغا چوئی تا پای تقدیب کام که تا دا نما نکانا و نزیقا نما اقام قابسا کودی تا منال عذاب لارنا عذاب نیز دی یا وڑو که مک دا عذاب لوی نا خام خاش دی واپس شی دیدن مراد وی عذاب نه نه مراد وی دنیا عذاب ده عذاب اکبر نه بیا آخرت عذاب ده خدا نه ٹھیکی لیکن لام تاکید ده نون تاکید سخیری ده نه دنیا که عذاب مشرکان ده اکثر تا نی ملاو شه منو شه نه نه ٹھیکی نه بیا اکثر وی چه نه دینا مراد ده قبر عذاب ده بای بانیو شو برا ده چه بیا ده لالم یر جون سمانا شه چه واپا شه بیا ده قبر کلی بیا وفت که ده شه اخپل اقیدین غلط نه نه بیا ده دی توجیه ده کهی اخبرنا کوم بذالک اس معنی مداسی خام کو وسه کو دیتا دا عذاب نیز دینا یا وړو کینا مخ دا عذاب لوی نه قیامت نه بات کوم اخبرنا کوم بذالک ما خبر کړی پدی باندې لالم خام خبر نه کړی پدی لالم یو خام خا دی واپس دا یو توجی ده ا دویم توجی مراد ده وی عذاب نه نه ورغه ته اطمینان د رب ته واخلي. لکه سورته آه کې ومن اران ذکر پاین له موږ چن دوان کړه نو خبره قیامت عامه. یا مراد دین هغه د دیان نه دیان دی, یو هغه نمونه نو کې جدای ایو هغه دیان هغه د دیان نه د مخامه په دنیا کې دا برخې داسې معنا درې ستاسو کوم خو بیا کوم ومن اذن بیا د اجر منکر د قران ته اڅوک د غردان یا نشته غردان دا چان چې نصیحت وکړه چې هغه ته پاتون درخ په قران باندې او قران له لاره او ته سم اره باندې بیا مخوارم بیا نه مانی نو دا غرد ظالم دی. ان من المجرمون دی یقین موږ مجرمان بدلا غتون کې د خپل کتاب. ولقد اتینا موسی الكتاب او دل نقلی ولقد ان ورکرم موږ موسی السلام له کامل کتاب ایمانیات او تورات. فلا تكن في مرت من لقائی نمکه په شک کې د ملاقات د موسی السلام نه دغه د الله کتاب هغې هم دا خبره وه. وجعلنا اگردول موږ دا کتاب هدن الی بنی اسرائیلو اوګردول موږ دینا د موسی السلام د ملګرو نه متن مشران د دین یهودونه بی امرنا بیان به کو په حکم زنګ باندې بیان به خلکو ته کله چې کړک لما صبرو وکانو دی پایتون زنګ باندې یقینون. شیخ الاسلام وای بے صبر و یقین تنال امامت فی دین دی ایت نه غالبا دا استنباط کړم. بے صبر و یقین تنال امامت فی دین درې وړ پدې کې چې مطلب بیان کې تقریبا راشه تکلک پاتشه یقین دی په الله باندې چې مال والا اجر کوي داغه په دین کې مشر ته په دین کې به الله مشر کی بس. ان ربک تخویف اخروی یقین رفتا آپ ایسا ربک بمیند دی کہ پرد قیامت پرد دی پاکی اختلاف کن کن اولم یا دلام تخویف دنیا دی اب بیان نیشہ دی من کرن تا چی سون را دیر حلاک کرن مگا مخی دی اندر پیڑونا گر دی دی دی پر دانو کن تب بچی تب مدا شان دی ارتا من پاتشی یقین پر دی بیان که لا آیت خام و دلالی دا اللہ دی اول چی اول ارتا کئی اپا لا آیت من آدائی ناوری دا اللہ کتاب او بل دلیل اقلی اولم یرو آن نگور دا من کرن چی مگا چلو په پتاب د اوچې د ځمکه اوچې بنجره نور او باز په دې با په یو بوت زران فسونه تا کول منو نامو خو دې داغ نه چار پان دانګر دی خپل زم دانګر دغه خو بوس د ټانټي انسانان دغه غله خوري. افلا ایبسو ادین ګوري او څه دجر موږ د قیامت ته بیا ويقولن وای دا منکر کله به دارو د پیسې کچره تاسو رسېنه قل یوم الفصل ان فولدن کفرو اعتراض را سوال شو در روز پیسلی اجواب را غره دیوم الفصل ده هیبتا نظر بانی خود ادوار آیاتون مطابق نخ کاری لیکن جواب ده چه اصل که دی سوال ده خندار پر کو زن نپوی کو نویل جواب بار کش پرید دقا زن بیاد تینگ با نکه وطا یوم پاس لیم پاو لذینا پایده و سقدر نکی اگه دی لیلی که سرگی والا قلعه کری اگه تا پری خوش جا بکری اگه پری خواهم قلو ها یوم پاس خیه و راز پیسه دی پایده برنگی ها کتان تی که پیران دی ایمان ده دی ایمان کراری بیا بندر او در تیم لو کام ولی هم اون دور نبذی مولاد توار کرشی پا هر دیدان ما نما خوارو دی نا نا چه واسه دوستی جورا که مختی وارو وان تا دی انتظار که دی دان جامعی خیلن دی دی دی انتظار که اون که دعاو که انشاءالله پا قرآن پوی کنم رمال توفیق را کیزه دالا پاوه.